سورة الجاسية درس نمبر سلورم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. وخلق الله السماوات والأرض بذكر الله سبحانه وتعالى بالحق دبار دخكار كول دحك ولتجزى كل نفس بما كسبت او دې د پاره چې بدل ورکړی شي هر یو نفس ته د هغه چې کړی وي. وهم لا یظلمون او د دې سره به زیاتې ونه کړی شي. څنګه چې یو انسان نیک وي او د الله د فرمان مطابق تابعدار وي او با او بل هغه سړی چې هغه نافرمانۍ کې پروت وي همیشه د پاره، نو آیا د دغې نیک عمل او د ایماندار سره د ده ژوند او د ده مرګ دا برابر دي؟ نو چې نه دي برابر، نو انسان له سوچ پکار دی چې الله تبارک و تعالی په دې ځمکې او اسمانونو کې چې دا څومره کائنات دي الله تبارک و تعالی دا په وجود کې راوستې دي، نو د دې نه سوچ او فکر دل اغستل پکار وو چې آیا دا اسې یو نظاره ده او که نه د دې په شا باندې څه حقیقت شته. نو دا اسې نظاره نه ده، د دې په شا یو لوی حقیقت پروت دی چې په هغه ورځ باندې به الله تبارک و تعالی هر یو نفس ته چې په دنیا کې ده څه کړي د هغې بدله به ورته میلاو شي او پوره پوره بدله به میلاویږي. د الله تبارک و تعالی په حضور کې نه د چا نه کمی کیږي چې چا نه د نیکۍ کار یې کړي او د هغه نه کمی وشي، او نه هغه سړی چې هغه ګناه کړي او دا غسر زیاتې وشي. الله تبارک و تعالی داسې ذات دی، نو ځکه یو فرمایل چې هر یو نفس ته خپلې خپلې بدلې میلاو شي او د چا سره به څه قسم له ظلم نه کیږي. افرأیت من اتخذ الهه، ای لیدلې دې تا هغه سړی چې نیولې دی خپل معبود لرا خپل کار ساز لرا هواه خواهش خپل. و ادوله الله علی علم انهم، او مهر د گمراهی والد الله تعالی په ده باندې سره د علم نه. وختم علی سمعه، او مهر والد په غوږونو د ده باندې. وقلبه، او په زړه د ده باندې. وجعل علی بصره غشاوه، او ګرځولې ده په سترګو د ده باندې پرده. فمن يهدي نسوک دی چې لار بسم کی دتا من بعد الله، پس ته پر خود د الله تعالی نه دلرا. افلا تذکرون، ایت اسو ولی نسیت نه قبل وی. الله تبارک وتعالى چې دنیا ته مخلوقات را لېګل دي نه تنظیم ولا کړی دي، چې د مخلوق د الله تبارک و تعالی تدتلو کملا ردا نو دا غی پی جنگلوی ورته کړی دا خوز د دغه لار باندې تلو د پاره انسان ته مختلف قسم خواهشات مخې ته راځي، او چې کله خواهشات مخې ته راشي نو اوس دغه انسان آیا دی د خواهش دا کار اخلي او کنه د الله تبارک و تعالی د رضا کار اخلي؟ نو هغه انسان چې هغه خپل معبود او خپل کارساز خواهش وګرځاو، ځکه چې سعید ابن جبیر رحمت الله علیه فرمایي كانت العرب يعبدون الحجار والذهب والفضة فإذا وجدوا شيئا أحسن من الأول رموه وكسروه وعبدوا الآخر. سعید ابن جبیر رحمت الله علیه فرمایي چې د قران دراتلو نمخ کې مشرکین د عرب چې سمره وو ناغي بد غټو او د سروزرو د سپینو زرو نه سيزونه جوړ کشوي دغه عبادت پکاو چې کله دغه نه به خولي شي زګر ولید نو دا به پرې خود دغه عبادت پې شروع کو. دغه رنگي زمنګ خلکو ته د الله تبارک وتعالى قران کریم ډیر سپاره تاسو ولټوي پای کې خود کم یو سړې دا خبره ثابته کی چیر الله تبارک وتعالى نه غختل د چا په وسیله باندې بکی کچا ثابت کړو ترنن تاریخ پورې نه چا ثابت کړي دا ونی ثابت کولی شي ونی تر قیامت پورې کولی شي. نو زه حیران په پاکستان کې زمونږ خلکو ته چې هغه ځان ته علما وای او داغه د جمعات نه ډلې ډلې خلک رواني داغه د محلې نه ډلې ډلې داغه د کلی نه ډلې ډلې خلک رواني چرته ځي مونږ غرس لزو هغه غرس کې تاسو ته پته ده سکیږي د غیر الله عبادت کیږي ټول چرته ځي مونږ د پلان کې قبر لزو سلزه قبر لا یاره الله تبارک وتعالى ولا رز ور کړی دا چې مونږ هم ځان الله ته نږدې کو دا دې ته غټ شرک ویلی شي الله ته په چا په ذریعہ باندې ځان نږدې کای الله تبارک وتعالى دنیا غونی مثالونه غل بیانې چې ته وي جج لذي خلق وکیلان دي الله تبارک وتعالى د جج غونې دي جج ته خو پته نشته چې دا معامله ده صدا الله تبارک وتعالى خدا الف نوال تر دی یا فورست ار یو شیز نه خبر دی در نوک خپې نه راوال تر د سر اخیری اختپوري ستا یو داسې شیز نشته بلکې ستا د پیدایش نه مخکوم خبر زما د پیدایش نه مخکوم خبر نو غي الله تبارک وتعالى له وکیلانو نیوزل ته ضرورت دی او کتاب ډیر سپاره دی سو کو خی اغه عالم چا داوود دی کې چې تاسو اولیاء ولزی او دی چې کم دې را مدد کیږي او دی چې کم دې زمون خبره په قبر کې اوري دی الله ته وسیله کیږي دی الله ته زمون لپاره سوالونه کوي دغه عالم کافر دی او دا چې اوریدون کې کم مقتدیان دا هم کافران کړی دی د ځان سره کچري د عالم راونه ګرځي او دا خلک راونه ګرځي نو دا څنګه چللی چې تا سور خدایان نیولې دي نو د دې وجینا ا چې خپل خواهش کارساز ګرځولې دی محبوب ګرځولې دی نو گمراه کړي دلر الله سره دی لمنا دا ته پته نه لګي چې دا ګټه ده دا بوت دی دا قبر والا دی دی چې کم دی زبې ومنم چې ته ماخام لوګي او یو غټ نه غټ فیر دا قبر تلړ شي وای مال ډوډۍ راکا زستا خېټه کې ډوډۍ واچي کنه لا د ځان نه خلق وسی داسې طریقې جوړې کړې دي چې خلک یې پې دوکه کړی دی او عوام هم قرآن ته نه کښېني که چېرې قرآن ته کښېناستې دی د حق پرستو سره نو دا حال به زمونږ په ملک کې نه و زمونږ ملک ته وګوره ها څه نمونه کفریات او بدعات او رسومات زمونږ په ملک کې دي نو د دې وجې نه چې سره د علم نه سره د پوهې نه چې ده ته پته ده چې بغیر د الله تبارک وتعالى نه بل څوک داسې نشي کولی خو د هغې باوجود به ته وایي نه بیا رز یې خوله ورکړی ده کنه اخیري کې به ته دا وایي رز یې خوله ورکړی ده کنه رز یې دې دپاره ورکړی ده چې ستا جتونه به ته ورته پیش کوي دی به بیا الله ته پیش کوي دی چې کله نه و دا جتونه چا پیش کول او د دا جتونه چا پوره کول سره د علم نه وختمه یاد سره د علم د الله تبارک وتعالى نه په دمانه چې مهر د گمراهی په والي دي چې الله ته پته چې دا به ایمان ایمان نه راوړي وختمه علی سمعه او مهر والي په غوګونو د دمانه او قلبي او په زړه د در باندې وجعل علی بصره غشاوه او ګرځولې د پسترګو د دمانه پردا درې سيزونه دي چې انسان هغه د زده کړې لپاره استعمالوي یو دا چې سړی په غوږو باندې واوري دویم دا چې په زړه کې پې سوچ وکړي او دریم دا چې په سترګو ته وګوري نو چې کله دا حواس د انسان د ګمراهۍ د وجې نه مهر پې ووالی شو اوس کومه لار ده چې ده ته هدایت وردن نه شي لارې خو بندې شوې نو الله تبارک وتعالى وایي فمن یهدیهم من بعد الله څوک دی چې لار به سمه کړي ده ته پس ته پرېښودو د دې الله نه چې الله په مهر د گمراهۍ د دو خواهشاتو چې خواهشات خپل کارساز ګرځولې دی، الله په مخرو او د دې وجینا اوس سوکشتې چې دا مهر کولاو کی، اوس سوکشتې چې د تلار خوې دی گمرا شوې د لارې نه غینا. افلا تذکرون، ای تاسو ولی پن ناخلی، ولی تاسو نصیحت نه قبلوي؟ پکار دي چې نصیحت قبول کړي، پکار دي چې پن واخلي د الله د آیاتونو نه. وقالوا وایدی ما هي الا حیاتنا الدنيا، نه دا مگر ژوند دنیا، نموتو چې موږ مرو، ونحیا او ژوند کوو موږ، وما يهلكنا او نو مړی موږ لرا، نه تباه کوي موږ لرا، الا الدهر مگر زمانہ، وما لهم بذلك من علم، نشته دي لرا په دې باندې سیلم، انهم الا يظنون، دي مگر اٹکل وینکی. دی سوئی د دنیا دا سورز شپې دي چې دا سو پورې زمونږ ژوند دی په دنیا کې، مونږ ژوند دي شو او بس مړ بشو، کاته به ختم شي، او دا گردشت زمانه دی چې دا چلیږي په دې طریقه باندې، زړه زی انو راځي، بیا په کې پاسې دل ما سې دل، او بیا په کې دا سيزونه نشته، بس دا زمانه دا چې چورلی په خلکو باندې، او بس د دې سره تعلق ته نور زمونږ اخوا سره تعلق نشته. لکه څنګه پلاسی پچی وی ابن کثیر رحمت الله علیه لیکلی دی، وی شپک دیر زلک زره کال چې تیر شي، نو ایدا چې کم نه بیا د دنیا دا دغه گردش چې کم نه بیا شروع کیږي، او نو به گردش چې کم نه بس ختم شي، نوې گردش شروع شي، نو دا وای نوې گردش دا د چا په اختیار کې دی؟ او دا ټول د دنیا د زمکه او د اسمانونو دا اختیار د چا په لاس کې دی؟ دا غي الله تبارک وتعالى فلاس کې دی، دا مو آیا چې کم نه نه چې دا پخپل شروع کیږي او پخپل پلاسې په وی دا ختميږي، پخپل نه ختميږي، د دې په شابانی او لوی طاقت الله تبارک وتعالى دی چې هغه کومه پوره مقرر کړي دا به چلیږي، او دا رنگي زمانی ته به باز خلکو کنزل کول. ها ان کو وما يهلكنا الا الدهر، که زمانه مراد شي نو نه هلاکې مونږ لرا مگر زمانہ، سوک ته مراد عمر اخلي. وما لهم بذلك من علم، نشته دي لرب دي ما سيلم، چايا د دهر واغي او د دهر اختيار د زماني اختيار د چا پلاس کړي. حديث قدسي کی رازي، قال الله تعالى، الله تبارك وتعالى فرمای چې بني ادم کنزل کوي ستا، ها يسب ابن ادم الدهر، دې کنزل کوي زماني ته، وانا الدهر، او زچ کم دے زمانہ ایم، اللہ تبارک و تعالی بیدی اللیل و النہار، زما پلاس کی دی شپا و رس، زمانہ دا سنہ دا دا رز شپا تیری گی، زمانہ دا کنا دا دی دا بدلی دل اور وستل چا پلاس کی دی، اللہ تبارک و تعالی وی دے زمانے تا کنزل کئی، او دا و تا پتہ نشتے چا دا زمانے ادلن بدلن دا چا کم دے زما پا اختیار کی دے، زما پلاس کی دا دا سیدہ لکا چا دے ما تا کنزل کئی. نو زکا په جاهلیت چې کله زمانہ وا، په هغه زمانہ کې چې چاته بس تکلیف او مصیبت ورسېده، نو ده هر تبه کنزلې کولې. اوسم بعض خلک روزوتا ابتوتا او په چا په ځان باندې بدی کړی دي، دا پلان کای راز ده په موږ باندې بد ده، دا په موږ باندې خنه راځي، دا ټول د الله تبارک وتعالى راځي. فضیلت چې الله تبارک وتعالى جمعې راځي له ورکړې ده، الله تبارک وتعالى ورکړې، خدا مو آیا چې دا د شورو رز یا پلان کای رز په ما معنی چې کم نه دا بد ده بد راځي، نه بلکې دا ټول د الله تبارک وتعالى رضی دي. چې په چا معنی دا عذاب مقرر شي، نو داغه د پاره کاغه ار روز وا پاغه معنی هغه وخت بد دی، خو پتا او په عام خلکو معنی چې کم نه ټول رضی د الله تبارک وتعالى دي. او دارنګه په حدیث کې راځي، عن ابي هريره رضی الله تعالی عنه، لا تسبوا الدهر فان الله هو الدهر، کنزلی مکوئی دهر تا زمانه تا، زکه چې الله تبارک وتعالى عمده، الله تبارک وتعالى د زمانه بدلون او راولي، فانا فاني انا الدهر، الله تبارک وتعالى وی زچ کم دی زمانه، او قلب الليل والنهار، زچ کم دی اړوم راړوم د شپه او ورځې، و اذا شئت قبضتهما، او کله چې زو غړم زو بدارا راټول کما، کله چې قیامت وخشي الله تبارک وتعالى به حکم کی. نو د دې وجینا په دې معنی ورسره علم او دلیل نشته، او لګیا دي زمانه پسې چې دا مونږ بس صرف د زمانه سره تعلق دي زمونږ د ژوند، او بیا پاسې دل نشته، نو الله تبارک وتعالى وي انهم الا يظنون نديدي مگر اٹکل ويم کی دا اٹکل خبر دي پته پته ولگي و اذا تطلع عليهم اياتنا وكل چ لستي شي پدي ما زمنگ اياتنا بينات واضح ما كان حجتهم ان النبي دليل الذي الا ان قالوا اتوا بآبائنا مگر وای دي چرات لوکا ارا ولي زمنگ مشران ان كنتم صادقين کچریي تاسو رشتونی کله چې د قران واضح آیاتونه بیانېږي یا باسه بعد الموت خبره کیږي نو دی وایي چې سوخه دلیل کنه مونږ ته نو دلیل څه یادې وي زمونږ هغه مشران چې کم دی جوندی کوي کنه کتا سو په خپل داوا کې رشتونی یې نو زمونږ مشران جوندی کوي نو الله تبارک وتعالى د دې دغه کال نقل کا نو جواب کوي قل الله هو وات الله تعالی چې دی یحییکم جوندی کوي تاسو ثم یمیتکم بیا بمړی تاسو ثم یجمعکم الی یوم القیامت بیا بجمع کی تاسو لرا روز د قیامت باندې لا ریب فی اگر روز د قیامت تا لا ریب فی چې نشته شک پدې کې ولکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن ډیر د خلکو نه پویږي ورته وایا چیر دی وای چې ما بسنګ زمنګ مشران را جوندی کوي کته سرشتونی ای ورته وای الله مرګ را ولی الله جون را ولی او یو ورځ دا چې تاسو باغی ته را جمع کړی شی دوباره برا پاسول شی باغی کې شک نشته لیکن داستا سنا پوی دا چې تاسو دې ته نسبت دروغ کوي یاد دې د منلو نه انکار کوي داستا سنا پوی دا ولله ملک السماوات والارض الله لربا چای د اسمان نو د زمکه دا ويوم تقوم الساعه فاغرزتي قائم بش قیامت يوم يزين يخسر المبطلون نفدغ روز ماندي ها تاوانيان بشي باطل فرز داسي الله تعالى چې داغه د سلطنت او قدرت او ملکیت نزمکا او اسمان کې اسس چې کوم دینو ابا هر نشته نو آیا داغه د قدرت نه دلنی ده چې تا بیا را ژوند دی کی داغه د قدرت نه شی بار نشته نه دغه رنگ استاجون دی کوله غه تګران نشته ندی خو چې په کوم راز معنی دغه روز قائم شي نو بیا به باطل پرست ته پته ولګي چې نقصانی سوکته وترا کل امه جاسیه او ویني به ته هر یو مطلب را پخپل زنګونانو معنی سرونه لګون کی یعنی پړ مخه پراته کل امه تدعى الى کتابها هر یو امت په را غختل شي خپل عمل نامې تا اليوم تجزون ما كنتم تعملون نن راز تاسو له بدل در کیږي هغه چې تاسو کوم عمل کاو الله تبارک وتعالى وی پته به ته ولګي چې کله आवाज د ته وشي چې خپل عمل نامې سره اوس مخامخ شه او په هغه ځای کې د خپګان او د تکلیف او دا رنګي انسان ماندی چې څومره سختي دا غي سختي ذکر یو کو چې انسان بلکا پزنګون مان لکه سړی چې څنګه د خپل سرونه یخي حیران او پریشان چې را سوکو د رنګي په پړمخه پراتی او خپل کتاب او ملنامې ته ورا وغوښتي شي ها نو پتر المجرمین نو ویني به مجرمان خپل ملنامې لرا او دا لکه څنګه چې سوره دی بنی اسرائیل کې تیر شو سوره کاف کې نو وای بچي دا خپل ملنامه ده چې نه زمونږ وړو کې ګنا پرې خدي او نه غټ ګنا پرې خدي نو خپل کتاب ته مخامخ کړی شي او چې څه په دنیا کې د کړی پاغي کې درج دی نو پر او پرمای الیوم تجزاونا نن راځي به تاسو له بدله در کیږي ما كنتم تعملون هغه چې تاسو کم عمل کو کم عمل چې کړی دی داغه بدن تاسو ری حساب کتاب کیږي چې تاوی قیامت نشته او تاوی چې دوباره را پاسې دل نشته هاذا کتابنا دا زمونږه لکتی ینتقو علیکم بالحق بیان کی پتا سو پر اختیا انا کننا نستنسخو ومنگا چلکو ما کنتم تعملون آغا چتا سو کم عمل کوئی اللہ تبارک و تعالی وی دا زمنگا غا بیان دے چی پتا سو باندے اس بیانی گی پر اختیا باندے هازا کتابنا دا زمنگا غا لکتی ینتقو چی بیان کی علیکم پتا سو باندے بالحق پا حقا چې سدي کړی دي هغه ټول لیکلی شي وما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد نشته دی یو انسان چې هغه جب خپل خوځي مگر ناستي پرشتي دي کرام کاتبین چې غی لیکل کوي د انسان اریوسیز نه دغه رنګي اریوسیز به لیکلی شي وي او تا ته مخامخ شي چې اوس قیامت منی او کنه منی دا زمونږ غلی کو چې مونږ کول افرا ایت وخلق الله السماوات والارض پیدا کړی دی الله تعالی اسمانونه او ځمکه بالحق د پاره د ښکار کول د حق ولتجزا کل نفس بما کسبت او دی د پاره چې بدله ورکړي شي ار یو نفس تاغه چې کړی وي وهم لا یظلمون د دې سره به زیاتېونه شي افرأیت من اتخذ الهه هوا اے لیدلې د تاغه سړی چې نیولې دی د خپل معبود خپل کارساز خپل حجت روا خواهش خپل لره وعد الله الله على علم او گمراه او مهر د گمراهی والدی الله په د باندې سره د علم د الله تعالی نه په دو یا سره د دین چې دته علم د دلیل ملاو شو کار شو وختم علی سمعی او مهر وختم علی سمعی او مخر وی په غوګونو د باندې وقلبی او په زړه د باندې وجعل علی بصره غشا او ګرځي په سترګو د باندې پردی فمن يهدي من بعد الله نسوک دی چې لار بسم کی دتا پست پر خود د الله تعالی نه افلا تذكرون تاسو ولی نسیت نه قبل وی وقالوا ايدي ما هي الا حياتنا الدنيا نددا مگر ژوند دنیا نموت چمرو منګ پدې کې ونحيا جندي کې ګمنګ پدې کې وما يهلكنا الا الدهر او نو تباکای نمړی منګلرا مگر زمانہ وما لهم بذلك من علم او نشته دی لره پدې باندې سو علم ان هم الا يظنون دي مگر اٹکل وین کی وایزات علیه علیهم آیاتنا بینات کلچ لستیش پدی مان زمنگ آیاتونه واضح ما کان حجتهم ننوی دلیل ددی الا ان قالوا اتو مگر دا چ وای دی چرا ولی دلیل ورسرنی بس صرف دو جگړی د پاره کوم خبره چی هغه کوي بیا با انا زمون په مشرانو ان کنتم صادقین کچری ایت اسریشتونی قل الله يحييكم ورتوايا الله چې دې جوندي کوي با تاسو ثم يميتكم بیا با مړی تاسو ثم يجمعكم بیا با راجم کی تاسو الى يوم القيامه ورځ د قیامت تا لا ريب په چې نشته شک پدې کې ولکن اکثر الناس لا يعلمون لیکن ډیر د خلکو نه نفويږي ولله ملك السماوات والارض الله لربا چې د اسمانونو د زمکې دا او يوم تقوم الساعه وفاغرز چې وبدري قیامت یوم ایزین یخسر المبتلون پا دو غرز معنی بتاوانیان شی باطل پرست و ترا کل امت وینی بتا ار یو امت لرا جاسیتن پا خپلو زنگونانو مانده پراتو کل امت تدعا الى کتابها ار یو امت پرا غختلی شی خپلی عمل نامیتا الیوم تجزون ما کنتم تعملون نن رز تاسو لبدل در کی گی آغا چه تاسو کم عمل کاو هادا کتابنا دا زمنگ آغا لکتی ینتکو علیکم چه بیان کئی پتاسو بالحق کی پرختیا انا کننا نستنسخو اومنگا چه لکو ما کنتم تعملون آغا چه تاسو کم عمل کاوی